Учора пані Моль абвінаваціла белую мышку ў тым, што тая з'ела аўчыну, якую пабіла сама. І так яны разам з Чапялейкам пераконвалі дзядулю Ігната і пеўня Пецю, што ім паверылі. Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрак. Пярсцёнак для пеўня. Развязка наступіла хутка. Праз хвіліну з будана, як пробка, вылецела пані Моль. Цяжка дыхаючы, яна падбегла да Чапялейкі і схавалася за яго. Неўзабаве вылез з будана і Пеця. «Чапялейка! Ой, твая сяброўка, маё крыло грызла!» Адразу ж паскардзіўся певень. Нядобры хлопчык, як звычайна, у такі хвіліну усміхнуўся і паціснуў плячыма. «Ела, ела, ела, ела». Высунувшыся за Чапялейкі, прабубніла пані Моль і зноў схавалася. Яна ведала, што нядобры хлопчык не выдасць яе, а бароніць. «Грызла! Прысмакталася, як п'яўка! Не верыш, Чапялейка? Прыснілася табе, Пеця! Часта так бывае! Спіш, спіш, і што-небудзь недарэчнае прысніш!» З дакорам прагаварыў хлопчык з-пад печы. Пеўнік зразумеў, што не даб'ецца, праўда, ні ад Молі, ні ад Чапялейкі. «Чаху, каляруш, круціцеся, як зладзеі?» – спытаў певень. «Зараз надуцца, заіграю, дзядулю Ігната паклічу. Ён прыйдзе разбярэцца з вамі», – сказаў певень і паднёс да дзюбы дудку. «Пеўнік, дзядуля стары адпачывае», – лісліва усміхнуўся хлопчык з-пад печы. «Без яго разбяромся, не маленькі ўжо, як ты лічыш?» «Лічу, што не маленькія», – крыху падумаўшы, пагадзіўся певень. Чапялейка дастаў з кішэні і паказаў пеўню чорны пярсцёнак. «Прыгожы пярсцёначак!» «Ела, ела, ела, ела!» Высунуўшыся за Чапялейкі, пахвалілася пані Моль. Радасць перапаўняла яе. «Памаўчы, сяброўка Моль!» – прыкрыкнуў Чапялейка і да самых вачэй пеўні паднёс чорны пярсцёнак. «Ну, прыгожы пярсцёнак!» «Прыгожы, але нашы ружы прыгажэйшыя!» – заявіў Пеця. Ну, канешне, ні на які пярсцёнак не прамяняў бы ён зачараваныя ружы. «Непадкупны ты, Пеця, сумленны! Самым дарагім пярсцёнкам цябе не спакусіш», – падумаў Чапялейка і прапанаваў пеўніку. «Надзень, прымі, як знак павагі!» «Не», – адвярнуўся певень. Не прывык ён да падарункаў. Сам бывала дарыў і зярнятка, і смачнага чарвячка сваім суседзям. «Ад душы прапаноўваю!» – на ўвесь рот усміхнуўся Чапялейка. Яго вочы гарэлі агнём, а сам ён весь наструніўся. «Ад чыстай душы! Надзень!» – высунуўшыся з-за Чапялейкі, праскрыпела пані Моль. Певень падняў галаву і задумаўся. «Надзень! Ну, няхай пазайздросцяць табе!» – усклікнуў Чапялейка і пакруціў чорны пярсцёнак незвычайным агнём, асляпіў ён Пецю. «Надзень, надзень, надзень, надзень!» Закружыўшыся вакол пеўніка, заспявала пані Моль. Пеця стаяў і моргаў вачыма, ён зусім разгубіўся. «Надзень, надзень, надзень, надзень!» Кружачыся вакол пеўніка, услед за пані Моллю зацягнуў Чапялейка. «Надзень, надзень, надзень, надзень!» Аднатонна затахкала ў Пецевай галаве. «Ось каб тут была белая мышка, яна нешта параіла б мне!» — падумаў Пеця і ўзяў у Чапялейкі чорны пярсцёнак. Салодкі сон. Не ведаў певень, што белая мышка была побач. Яна стаяла за буданом і назірала. «Калі надзенеш?» Узмахнуўшы рукамі, як чараўнік, звярнуўся да Пеці нядобры хлопчык. «Калі?» – падхапіла пані Моль. У пеўня чамусьці пацяжэлі ногі, сталі быццам алавяныя. Ён сеў на лаўку і паклаў побач дудку. «Ну, надзенеш?» – выклікнуў Чапялейка. «Надзенеш?» Наденеш, выгукнула пані Моль. Певень перавёў позірк на зачараваныя ружы. Можа, яны азавуцца, падкажуць, як трэба зрабіць, каб не нашкодзіць ні ім, ні дзядулю Ігнату, ні сабе. Але не азваліся ружы, нічога не параілі пеўніку. Ну, наденеш. Надзену. Цік-цік! Закружыўшыся над лаўкай, закрычала аўсянка. Яна хацела сказаць пеўніку: «Не надзявай чорны пярсцёнак, чапялікі!» Аўсянка захвалявалася. «Аб нечым хоча паведаміць мне», — падняўшы галаву, прамовіў Петя. «Хе-хе-хе, галопства!» — узяўшыся за бахі, зарагатала пані Моль. «Цік-цік!» — мацней закрычала аўсянка. Хлопчык з-пад печы схапіў камень і кінуў яго ў птушку. Паляцела яна ў думках, пажадаўшы пеўню поспеху. «Ну, надзенеш!» – злавесна прагучаў голас чапялейкі. І гэта асабліва падзейнічала на Пецю. Ён узяў у хлопчыка пярсцёнак, надзеў яго на рабую пярынку і пазяхнуў. Спаў, зноў захацелася спаць. «Так завжды бывае перад дажджом, пеўнік», – сказаў чапялейка. «Асабліва перед вялікім дажджом. Чула я, што неўзабаве пачнецца вялікі дождж», – вырашыла задачыць Пецю пані Моль. «Не будзе вялікага дажджу, хмарак на небе не відаць», – глянуўшы ў гору, запярэчыў сонны певень. «Ёсць на небе хмаркі, плывуць высока. Неўзабаве пырсне дожджык, дробненькі, цёпленькі, спорненькі». Чапялейка падняў руку, цягнучыся да нябачных цёплых дажджынак. «Цёпленькі дожджык, зачараваныя ружы палье, неўзабаве яшчэ больш яны папрыгажэюць», — выскалілася пані Моль. «Хутка я прагалатаюся. Зноў буду есці тваё рабенькае, тваё крыло, пеўнік», — так падумала пані Моль. «Спі, Петя», — прамовіў чапялейка. «Не можна спаць, зачараваныя ружы трэба вартаваць», — паварушыўся певень. Хлопчык штурхнуў пеўні, не дазваляючы яму ўстаць з лаўкі. «Сядзі спакойна, Петя, мы павартуем і зачараваныя ружы, і сад, і цябе, і садоўніка». «Люлі-люлі-люлі, прынячэлі гулі», — завяла сваю калыханку пані Моль. «Селі на варотах, у чырвоных ботах», — дапамагаючы сябруцы, зацягнуў чапялейка. Певень Петя паклаў галаву на крыло і заснуў. І снілася яму, што ліціць высока над зямлёю і прыгожа грае на дудцы. А зачараваныя ружы звоняць, адклікаюцца. Ну што ж, не толькі да пеўня Пеці сны часта прыходзіць, каб падмануць. «Заснуў, ваяка», — гледзячы на Пецю з пагардаю, прагаварыў чапялейка. «Хутка падзейнічаў на яго твой чарадзейны пярсцёнак», — сказала пані Моль. Хоць яна была тоўстенькая і лянівенькая, але адразу здагадалася, што чорны пярсцёнак мае нядобрую сілу. «Больш ён яму не спатрэбіцца», — прамовіў чапялейка і зняў з пяра пеўніка пярсцёнак. «А вось каб яго надзець садоўніку, о, на палец, няхай спаў бы разам з пеўнікам, а мы б з табой усё навокал елі б, прашапялявіла пані Моль. Яна ўявіла, як паўзе па чужым садзе сытая, задаволеная. «Прыйдзе час, сам надзене, не турбуйся», — запэўніў сябруку хлопчык з-пад печы і схаваў пярсцёнак у кішэнь. Востранькім кіпцюрыкам пані Моль дакранулася да крыла пеўня Пеці. «Сябар чапялейка, а гэты вартаўнічок доўга будзе спаць?» Хлопчык з-пад печы насупіў бровы і пачаў лічыць на пальцах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. «10 гадоў?» – спытала пані Моль. «2 разы па 10». 20 гадоў!» – не спускаючы вачэй з рабенькага крыла, з захапленнем прагаварыла пані Моль. «Ну, казаў, што накармлю цябе!» – ухмыльнуўся Чапялейка. «А можа, кінем яго у гарачую печ? Няхай там прачнецца!» – захіхікала пані Моль. Мы слухалі працяг казкі Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы і белая мышка».